Han blev fundet ved en Nilens bred, en lille dreng, der voksede op en gang for længe siden. Han blev fundet ved en Nilens bred, en lille dreng, der voksede op en gang for længe. Det er fundet.